राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 14 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक सार बात बताऊं सार बात अपना स्वरूप शरीर नहीं है, स्वरूप प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप बदलता ही नहीं, शरीर तो बदलता है, ये अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप तो जो का त्यों रहता है। अरे आप स्वयं कहते हैं मैं बालकपन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, अब ऐसा करता हूँ, तो मैं तो ठेठ एक रहता है और शरीर इतना बदलता है कि बालक बने में आपको देखा हो तो आज आपको पहचान नहीं सकता, इतना बदल गया। तो शरीर रूप नहीं है, शरीर में तीन बातें होती है, मैं शरीर हूं एक बात, दो बात मेरा शरीर है, दो बात तीसरी बात शरीर मेरे लिए है, ये तीन बातें नहीं है। शरीर के द्वारा मैं महाती है, शरीर मानव शरीर मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो शरीर को नहीं होती है प्राप्ति, आपको होती है। शरीर प्राप्त होता है आपको, आप शरीर छोड़ देते हैं तो शरीर मर जाता है, उसको बात देते हैं। तीन गति होती है, पर किले बन जाएंगे, जान भाई तो भिषा बन जाएगी, बाल देखा मिट्टी बन जाएगी, कृमि भस्म संगीत हो, आप शरीर नहीं है। ये पक्की बात है, भीतर से सबको सबकी शरीर तो मिलता है बिछुड़ता है, वो अपनी चीज नहीं होती। ये सदा याद रखो, जो मिलती है बिछुड़ जाती है, वो नहीं होती। मिलती नहीं, मिली हुई है पहले से, बिछुड़ते है ही नहीं, वो हमारा है, वो भगवान है। भगवान समय पहले से है, सदा से है, सर्वव्यापक है, सदा से है और सदा ही रहेगा। आप प्रेत भूत पिशाच राक्षस बन जाओगे तो भगवान आपको छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, वो तो निरंतर रहेंगे। संसार के अधीन भगवान नहीं है, भगवान के अधीन संसार है। संसार भगवान में संसार नहीं है, भगवान है, भगवान ही भगवान है। इस वास्ते भगवान अखंड है, अपने से भाई कोई है ही नहीं थे, उनके पास द्रव्य पदार्थ कोई कोई भगवान ही है, एक भगवान है, कोई कोई नहीं है, क्यों वे ही है सब कुछ, जड़ चेतन सावर जंगम सब भगवान ही है, एक है। और भगत होता है वो भी किसी को अपना नहीं मानता, अपना मानता है वो भगत ऐसा, संसार की वस्तु को अपना मानता है वो भगत कैसा, वो ज्ञानी कैसा, योगी कैसा, वो नहीं होता है। तो संसार में कुछ भी मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, अरे मैं नहीं हूँ। तीन बातें, संसार शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर संसार मेरा नहीं है और शरीर और संसार मेरे लिए नहीं है। कहते यार इसी बात नहीं समझ में नहीं आती, मेरे लिए नहीं कहते, मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति कर लो। तो परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य शरीर से होती है, फिर मनुष्य शरीर हमारे लिए भी नहीं है, ये कैसे? ये बचती नहीं बात भाई। मनुष्य शरीर नहीं है, इसमें जो विवेक शक्ति है वो आपके लिए है। विवेक शक्ति सत असत का विवेक, नित्य अनित्य का विवेक, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक, हर एक चीज में विवेक है। वो विवेक शक्ति है वो आपके है। विवेक शक्ति से आपका कल्याण होता है, शरीर से नहीं होता है। वो विवेक शक्ति इस शरीर में इस बात में आएगी। पशु पक्षी में सब बातें हैं। गाय का गोबर भी शुद्ध होता है, गोमूत्र भी गंगा जल के समान शुद्ध माना है, परंतु वो बुद्धि नहीं है जो अपना कल्याण कर ले। वो विवेक शक्ति नहीं है। वो विवेक शक्ति इस बात शरीर में है। बंदर में कुछ है परंतु कल्याण करने की बुद्धि नहीं है। किसी जीव में एक भगवान के पास है वो जाए, बात अलग है। मना है नहीं, परंतु स्वाभाविक ढांचा बना हुआ ऐसा है कि इसमें विवेक शक्ति अलग है। वो विवेक शक्ति नित्य है। वो विवेक शक्ति ही ज्ञान में परिणत होती है। पहले सतर्ष दो विवेक शक्ति में दो चीज रहती है। इस वासुदेव शर्म भक्ति में होता है, ज्ञानी में नहीं होता। ज्ञानी में वासुदेव शर्म नहीं होता, विवेक ही बदलता है। वह जड़ चेतन है तो चेतन स्वरूप में हूँ, जड़ में नहीं हूँ। जड़ में नहीं हूँ जो निषेध करते हैं, ये सत्ता बहुत देर तक रहती है। क्यों पता? तो मना है ना। और भगवान की भक्ति में भगवान ही है, जब है ही नहीं। सत सच्चा हम अर्जुना, सत असत्या हम एव अर्जुना। सत भगवान है, असत भगवान है। अमृतम से मृत्यु से अमृत भी भगवान है, मौत भी भगवान है। सिवाय भगवान को चीज है ही नहीं। वासुदेव सर्वम, और सर्वम में तब तक है जब तक संसार सत्ता है। तो सर्व नहीं है, वासुदेव ही है। वासुदेव सर्व नहीं, परंतु पहले वासुदेव सर्वम अनुभव होगा। ये सत्ता नहीं रहेगी फिर वासुदेव होगा। तो वासुदेव सर्वम है, ये ईश्वर ने कहा है कि सर्व की सत्ता है आपके मन में, तो वो सर्व का सही वासुदेव ही है। तो सब का सब वासुदेव तो विवेचित नहीं हुई। जड़ चेतन तो परमात्मा ही है, तो सर्व में तो भी परमात्मा है। और सर्व नहीं रहेगा तो परमात्मा ही रहेगा। ईश्वर भी अकिंचन है, अरे भगत भी अकिंचन है। वो भगत में चीज कोई है ही नहीं। उसे कोई रुपया नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, उनके पास कोई शक्ति नहीं। वो अकिंचन है। जो रुपयों को पैसों को अपना समझता है वो भगत नहीं होता। वो भगत रुपयों का होता है, भोगों का होता है। संग्रह भोग है दो चीज है। संग्रह भोग वो जीव का है, वो भगवान तो है ही नहीं। और भगवत भक्त में भी नहीं है। संसार को सच्चा मानता है उसके मन है। जो संसार को सच्चा मानता है उसकी दृष्टि में रुपये संसार पदार्थ सत्य दिखते हैं, सत्य बनते हैं। तो जो मानता है तब ये मान्यता है उसे मानी हुई। ये सत्य में भी नहीं है, असत में भी नहीं है। असत में तो यो नहीं, असत तो ठहरते ही नहीं। एक क्षण भी स्थिर नहीं होता तो इसमें कैसे रहेगा? इसमें देहाभिमान कैसे रहेगा? रुपया कैसे रहेगा? ठहरता ही नहीं। और सत होता है उसमें, सत में असत चीज है ही नहीं। असत ही नहीं, एक केवल मानी हुई है। वो मानी भी जीवन है। एकदम धारिय थे जगत, ये परा प्रगति है, इसने जगत धारण कर रखा है। ये परा प्रगति जो शरीर को अपना माना है, इस बात है नहीं है। तो वासुदेव सर्व नहीं, वासुदेव भगवान के सिवा कुछ। तो भक्ति दृष्टि में संसार नहीं है, अरे भगवान दृष्टि में संसार नहीं है तो संसार है अज्ञान का, अज्ञान क्या है, ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान का आदर नहीं है, ज्ञान का तिरस्कार है, उस तिरस्कार में है ये। अज्ञान चीज है ही नहीं, अरे ज्ञान का अभाव है तो अज्ञान है, भगवान का अभाव कभी होता ही नहीं तो अज्ञान कहाँ है, अगर है ही नहीं। ये अनिर्मित नहीं कहा है, ये अनिर्मित नहीं हो सकता, क्यों सत में ज्ञान नहीं, असत में ज्ञान नहीं, सत में ज्ञान कैसे हो और असत असत ठहरता ही नहीं, ज्ञान कहीं ठहरेगा, जमीन ही नहीं हो जमीन पर रहने वाला कैसे रहेगा, तो असत में भी ज्ञान नहीं है और सत में ज्ञान नहीं है और सत में ज्ञान संबंध में भी नहीं है, के सतर्क संबंध में है। अरे संबंध आपका प्रकाश का अंधकार का संयोग ही नहीं होता। एक बालकों की कहानी में जी जाती है, अंधकार ने मैं जिसे जाकर कहा कि महाराज जी आपका प्रकाश सूरज है, मेरे को टिकने नहीं देता। सूरज ने पूछा है तुम अंधकार को विरोध करता है, महाराज मैंने देखा ही नहीं कभी मैंने कभी अंधकार देखा ही नहीं, मेरे बैर है ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं अंधकार। अब अंधकार प्रकार हो गए प्रकार हो गए अंधकार संबंध में भी नहीं रहता, ये मान्यता रहती है। भूल है भूल, अरे भूल मिटने वाली होती है, भूल निरंतर रहने से ठीक ठीक को पहचानी भूल पहचानी है। इस बात से निषेध बिहार का मान या सरवान, ये निषेध का तो निषेध वृत्ति से जाएगी, सत्य है या सत्य वृत्ति रहती है, वृत्ति रहती है सत्य भी रहता है। भगवान का अज्ञान के साथ विरोध नहीं है, ज्ञान का विरोध नहीं है, सत्ता सत्ता ही हो सत्ता ही देता है ज्ञान को, असत को भी सत्ता दी हुई है, परंतु जिज्ञासा होती है उस जिज्ञासा में ये ताकत है कि अज्ञान होता नहीं, तो जानने की इच्छा है ना, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा होगी तो जानना तो रहेगा, अंजान पर बन जाएगा। तो जिज्ञासा जागृत होती है, बड़ी जोर से जानू तत्व क्या है, ऐसा जान गया, जब जानने का जो विचार है, ये जानने का विचार है ये विरोधी है, ये अज्ञान को बढ़ाता है, अज्ञान खुद ज्ञान में भय नहीं है, उसे सब सत्ता मिलती है। अरे तत्व सत्ता सच्चा है तो असत को सत्ता मिलती है सत्ता से, सत्ता एक ही है सच्ची, असत को सत्ता मिलती है, सत को सत्ता मिलती है, इस बात असत का विरोध नहीं है। सच्ची जाग जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा ये परमात्मा क्या चीज है मैं जानू, इस जिज्ञासा में शक्ति है अज्ञान को मिटाने, क्यों क्या तुम इच्छा जिज्ञासा जानने की इच्छा करना जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा में मिट जाती है। जिज्ञासा कमर होती है ना, वो कमजोर होती है, रुपयों के लिए इच्छा, रुपया पैसा हो जाए फिर जिन पदार्थ भोगों में संग्रह में भोगों में भोग भोगना और संग्रह करना, ये दो वृत्ति में फंसा उठे, सब फसा हुई बात नहीं, एक तो संग्रह करने की इच्छा, एक भोग होने की इच्छा, ये दोनों मिटे तो आज जाना चाहिए, आज आज आती अभी अभी, क्यों ज्ञान तो स्वरूप है आपका, आपके स्वरूप का तो भाव होता नहीं, भूल मिटी सब याद होगा। तो संग्रह और भोग की इच्छा है, इस पर सब अनर्थ टिका हुआ है, जितने पाप ताप संकल्प अधिक है सब टिके हुए हैं अज्ञान पर। तो तत्व को ठीक धारने की इच्छा हो जाएगी तो अज्ञान टिकेगा नहीं, अज्ञान रहने का स्थान ही नहीं बिचारे का रहेगा, ज्ञान स्वरूप है भगवान। तो भक्ति में ताकत है, ज्ञान से बढ़कर है, ज्ञान में विवेक होता है ना, असुरता त्याग कर रहे हैं, त्याज्य वस्तु है वस्तु, यह सर सच्चा त्याज्य वस्तु है ही नहीं, भगवान का स्वरूप है, सत्य भी भगवान है, असत परमात्मा है, सब परमात्मा परमात्मा है। तो भक्ति में विरोध नहीं है, ज्ञान में विरोधी है, विवेक है ना, विवेक तुम्हारे देव श्रम नहीं होगा, विवेक वास्तव श्रम नहीं होगा, विवेक रहे तो भक्ति में ही विशेषता है। इस वास्ते ज्ञान योग और कर्म योग दो साधन है, अरे भक्ति है, भक्ति दो तरह की होगी है, नवदा भक्ति अपरा भक्ति है, और परा भक्ति प्रेम दक्षिणा, अपरा भक्ति में फैल रहता है, परा भक्ति में जरूर नहीं रहता, वहां भक्ति किसी विरोध हो जाएगी। ज्ञान मार्ग के तो विरोधी चीज सत्ता रहती है, भगत के सत्ता नहीं रहती, क्यों सर सत्ता में भगवान का स्वरूप है, सत्य भगवान है, असत भगवान है, और संसारी भगवान है, सब भगवान है, भर भगवान भगवान हमारे प्रभु है, नहीं तो प्रभु मैं देखे जगत कासन करे विरोध, प्रभु मैं देखे जगत, जगत को अपना प्रभु देखे, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु है, लीला है, जो स्वरूप है वो भगवान का स्वरूप है, और जो क्रिया है वो लीला है भगवान की, तो भगवान तो भगवान की लीला है, ये उसे तो भगवान ही लीला देखता है, तो सुख में दुख में लीला देखता है, आग लगे बढ़ जाते तो भगवान है। भगवान अग्नि जला भगवान है, अग्नि भी भगवान है, भोग भी भगवान है, अन्न भी भगवान है, प्यास भी भगवान है, जो भी भगवान है, अन्नो हम अन्ना तो हम उपनिषद बाता है, अन्ना अन्न खाने वाला भी हो अन्न भी हो, तो भगवान ही खाने वाला, भगवान ही खाने वाला, खाने वाला और खाने में आने वाली चीज हमारे देखते छप का नाश है, तो ये भगवान लीला, ये बात कही थी ना, अयोध्या मथुरा हो तो लंका खिंचाइए, लीला पूरी नहीं होती, लंका कांड में ना लीला पूरी नहीं होती, उसे भी आवश्यकता है। तो अयोध्या की महिमा है तो जनकपुरी की महिमा है, तो लंका की महिमा है, भगवान है, भगवान लीला का, तो भगवान है, भगवान लीला देखे तो दुख नहीं होता, ये भी लीला है। इस बात गोस्वामी ने कहा लीला ही संक्षेप ही कही, खर अजन का राष्ट्र पक्षी, ये पक्ष कहते वो लीला में संक्षेप का विस्तार नहीं किया गदो को अजय खराज बंश कभी भगवान स्वरूप है भगवान स्वरूप भक्षण करने वाले भगवान भक्षण होने वाले भी भगवान प्रलय करने वाले भी भगवान प्रलय होने वाले भी भगवान भगवान ही लीला है यार संसार रूप से लीला है अभाव रूप से लीला है मौत अमर है अमर भगवान है मृत्यु भगवान अमृतम से मृत्यु से अमृतम से मृत्यु से ऐसे भगवान है भगवान पैसे ये चीज रह रही नहीं सत्ता है ही नहीं तो भगवान है तो परमात्मा है सब ऐसा भी उसी ये इन्हें लीला है ये भगवान ही लीला है हरदम कुछ रहते हरदम मत भगवान ही लीला देखते हैं खाने वाले वो खाता है खाया जाने वाले भी वही भोजन भी वही है तो भोजन करने वाला भी वही नाश भी वही नाश करने वाला भी वही इस बात भगवान का आकर्षण है कोई चीज है ही नहीं दूसरी भगत आकर्षण है ये दूसरी कोई आदर नहीं है ही नहीं ऐसे दूसरी आदर नहीं है भगवान ही है इस बात भगत ही आकर्षण अरे भगवान ही आकर्षण भगवान का तत्व तो है ही नहीं दूसरा तो आकर्षण है मेरे दूसरा आदर नहीं कोई चीज है ही नहीं तो आकर्षण है तो आकर्षण है भाई बद रुक्मणी जो कहा भगवान ने रुक्मणी जी का भगवान का संवाद आता है संवाद आते में भगवान ने कहा कि तू देख राजकुमारी है शिवपाल राजा अब तो देख मामोली राजा है नहीं तेने मेरे को स्वीकार किया भूल करी रुक्मणी घबरा गई निष्कंदन वयम बदे निष्कंदन प्रिया वही लिखा है निष्कंदन है मेरे भगत भी निष्कंदन होते हैं मैं भी निष्कंदन हूँ मेरे तो कुछ है ही नहीं दूसरी चीज तो निष्कंदन हो अरे भगवान है आदर नहीं कोई वस्तु है ही नहीं इस वजह से निश्चित है मेरे भक्त है तो ये बात कही घबरा गई लीला है भगवान तो सब लीला है जैसे प्रभु माया देख जगत कासन करे विरोध विरोध के साथ भगवान है और लीला देखने खुश होते महाप्रभु कभी शमशान की लीला होती है फिर बालक बनाता जवानी होती है बूढ़ा होता लीला है भगवान की सत सच्चा मान सत सच्चा मैं सत सत दोनों चीज नहीं हूँ इसमें त्याजी बस भाई नहीं इस बार से भगत भी अकिंचन हर भगवान भी अकिंचन भगवान के सिवा भगवान की कोई चीज है ही नहीं इस गंगा में भक्त के भगवान कोई नहीं तो प्रभु में देखे जगत हमारे प्रभु की लीला है हरदम बरसात है इस बात से कबीर जी ने कहा कबीर मेरे ब्याह कर मैं ही गाऊंगी गीत कभी मेरे ब्याह का मैं गाऊंगी ब्याह में गीत गाऊंगी तो ब्याह में भगवान विचित्र हृदय भगवान और भगत से मस्त हो जाते हैं। ये राग और द्वेष हर्ष शोक ये चीज है, ये चार चीज है, राग और द्वेष हर्ष और शोक ये छोड़ दो भगवान दीजिए, ये चीज है इनको छोड़ो ठीक है भगवान ना हर्षंदा। तो सत्संग करने से राग द्वेष हर्ष शोक कम होते हैं ये प्रत्यक्ष बात है, आप गया हमारे सब के प्रत्यक्ष बात है। अरे मिट जाएंगे तो भगवान जाए। तो मिटे नहीं तो भी भगवान है वासुदेव सर्व, अरे मिट जाए तो वासुदेव सर्व भाई, इस बात से भगवान के शरणों के शरण हो जाना सबसे बढ़िया बात है। अरे ज्ञान हमारे भी ठीक है, वो अपने स्वरूप में असत है ही नहीं, स्वरूप सत ही है, परंतु विवेक करने में असत ही सत्ता रहती है। इस बात भगवान के नाम रूप का लीला का मर्द हो जाए, ये बहुत सुंदर उपाय है कि भगवान के गुण गाने में, भगवान की लीला कहने में सुनने में और भगवान का कीर्तन करने में इनमें मस्त हो जाए तो राग द्वेष आप ही मिट जाएगा। राग द्वेष में राग द्वेष रहने की स्थिति नहीं है, आप में भी राग द्वेष आते तो राग हो तो द्वेष नहीं रहता, द्वेष है तो राग नहीं रहता, किसी में द्वेष और किसी में राग रह सकता है, कहीं में राग कहीं में द्वेष साथ में रहते नहीं, आशीषों के साथ नहीं। हे भगवान भक्तों में राग रहना देश नहीं, प्रभु वासुदेव भगवान है समात्मा सुदुर्लभ, समात्मा दुर्लभ है। ये महात्मा शब्द भी भगत में ही आता है, ज्ञानी में नहीं आता है, महात्मा दुर्लभ है, ज्ञानी शब्द भी भगत में आता है, ज्ञान मारे में नहीं आता है। गीता में भक्ति मुझ मुख्य है, अपने भगवान की कृपा है। ज्ञान मार्ग में चलने वाले भी अगर विरोध नहीं करेगा उनको भक्ति प्राप्त स्वतः हो जाएगी। तेसा व ज्ञान जमता हुआ नाश है अब ज्ञातम भाव तो ज्ञान दे भी वर्ष दसवें अध्याय में ज्ञान भी नहीं से अज्ञान दूर कर देता हूँ। ददन बुद्धि योग उत्तम कर्म योग भगवान देते हैं, कर्म योग ज्ञान योग भगवान के पास में जो है सब देते हैं। भगतन को दास भगत मेरे मुगत मणि, दूसरा है वो दास है, दास बनाते हैं चेला बनाते हैं, भगवान चेला नहीं बनाते, भगवान मित्र बनाते हैं, हनुमान जी को मित्र कहा है वो दास रहते हैं, विष्णु को मित्र कहते हैं, अपने बरोबर मानते बरोबर सबको चेला नहीं मानते, संसार में छोटा बनाते हैं, संसार में गुरु बनते हैं तो छोटा बनते हैं, आप राजा बनते हैं आप वर्दा बनते हैं, भगवान है भगवान तो भाई है दो सका यो सहजो सका यो एक डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, एक गुरु एक चेला, गुरु ने जगो चेले ने गुरु जगो ठग खाया, गुरु निरंजन खेला तो गुरु निरंजन है, एक लड़ी पर है एक जीव आत्मा शरीर में भगवान दया में जीव है। ऐसे भगवान है वो हमारे प्यारे हैं। लीला अजब लीला भगवान है। इस बात से जो देखो सो भगवान है, जो क्रिया देखो तो लीला है। क्रिया और पदार्थ दो ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।